الدنيا جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا محسسا عليك انت كما ارسلت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب. سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العفو الأكرم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين الى طاعتك. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته ولا مجاهدا إلا غنمته وسلمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم تیرے قصوروار ہیں تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہم قصوروار ہیں تو ہمیں معاف فرما. تو نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں لیکن مولا تیری دی ہوئی نعمتوں سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا ہے. زبان تو نے دی اس سے ہم نے تیرے غیر کو بولا ہے. آنکھیں تو نے دی ہم نے اس سے تیرے غیر کو دیکھا ہے. کان تو نے دیے ہم نے اس سے تیرے غیر کو سنا ہے. جوانی تو نے دی اس جوانی سے ہم نے تیرا مقابلہ کیا ہے. اے اللہ زندگی بھر تیری نافرمانی کرتے رہے ہیں. اے کریم داتا تو کریم ہے. آج تک تو نے ہماری روٹی بند نہیں کی. ان گناہوں سے گناہ کیے تو نے کسی کو اندھا نہیں کیا. کانوں سے گناہ کیے ہیں تو نے بہرا نہیں کیا. تو نے ہاتھ باقی رکھے تو نے زبان باقی رکھی. یہ پاؤں پتا نہیں کون سی گناہوں کی جگہوں پر کیے گئے ہیں لیکن تو نے اس پر فالج نہیں ڈالا. تو نے اس پر لگڑا نہیں کیا. اے کریم ہم گناہ کرتے رہے اور تو ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالتا رہا. اس کرم سے آپ نے یہ کیا. اے اللہ اس کرم سے ہماری پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر. آمین. تمام گناہوں کو معاف کر. اے اللہ ہم تو باغی ہیں اور باغی کو کوئی عدالت معاف نہیں کرتی. باغی کی سزا سوائے پھانسی کے اور کچھ نہیں ہوتی. لیکن مالک ہم اتنے بڑے گناہ کر کے تیری بغاوت کرتے رہے لیکن تو نے اس کے باوجود بھی ہم پر نعمت برسائی. اے کریم داتا تو اس سے بھیک مانگتے ہیں. ہمیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو معاف فرما. آمین. تیری سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، تیری سب سے بڑی نعمت دین ہے. اے اللہ دین تو ہمیں عطا فرما دے، آمین. دین تو نے ہمیں عطا فرما دے مالک. اگر دین زندگی میں نہیں آیا تو یہ تیری اتنی ہوئی اتنی بڑی نعمت بھی ایمان کہیں ہم سے چھین نہ جائے. ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اگر یہ چھین گئی تو ہم تو برباد ہو گئے. گناہ کرنے سے آدمی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے آدمی کی نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، گناہ کرتے کرتے کرتے کرتے آخر میں ایمان بھی چھین جاتا ہے. اے اللہ ہمیں ان بدنصیب انسانوں میں شامل نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی قدر عطا فرما، ہمیں ہمارے ایمان کی قدر عطا فرما، اور اس ایمان کی بنیاد پر ایمان والے اعمال کو ہماری زندگی میں داخل فرما. اے اللہ تو ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بغیر نماز کے تو آدمی کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. اے اللہ تو ہمیں نماز عطا فرما. اے اللہ ہمیں تو نماز عطا فرما، نماز کا اہتمام عطا فرما، نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز میں خشوع خضوع عطا فرما. اے اللہ نماز کو تو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تو نماز کو بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا علم عطا فرما، اے اللہ اپنا دھیان عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنا دھیان عطا فرما، تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر عمل کو تیرے لیے کرنے کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ اس ایمان کو اس دین کو سیکھنا اور ہم پر جو ذمہ داری ہے، جو نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ والے کام کے لیے آپ کی راہ آپ والی محنت میں ہمیں تو مشغول فرما. موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. مالک موت تب آئے گی کوئی نہیں جانتا، وہ دبے پاؤں برابر آ رہی ہے ہمیں پکڑ لے گی. کوئی موت سے چھوٹا نہیں ہے، ہم نہیں چھوٹ سکیں گے. اے کریم داتا کرم فرما دے، کرم فرما دے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا بکتے بکتے مرنے سے تو ہمیں بچا دے، گناہ کی حالت میں مرنے سے تو ہمیں بچا دے، دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے رہتے مرنے سے تو ہمیں بچا دے. اے اللہ، اے اللہ وہ موت جو تجھے پسند ہے، تیرا نام جپتے جپتے، تیرا کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیرے دین کی محنت کرتے کرتے، تیرے نبی والی محنت میں، تیری راہ میں چلتے چلتے، وہ موت جس موت جو موت تجھے پسند آئے، اور وہ موت جو تجھے راضی کر دے. اے اللہ تو ہمیں اپنے اپنے وقت پر ایسی مبارک موتیں نصیب فرما، مرنے کے بعد کے مراحل کو آسان فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. مالک ہم سب کو قبر میں جا کر سونا ہے، ایک باقی نہیں رہے گا. اے اللہ اور قبر بہت قریب ہے، اے اللہ قبر بہت قریب ہے، اس قبر کو جنت کا باغ بنانے والے اعمال میں تو ہمیں مشغول فرما، اور ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کا گھڑا بننے سے محفوظ فرما دے، میدان حشر کی رسوائی سے حفاظت فرما دے، اعمال نامے داہنے ہاتھ رسی فرما دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما دے، وہ صراط کا راستہ آسان فرما دے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما دے، جنت دوست کلا مقامات نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما. اے اللہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے تیرے نبی بہت روئے ہیں، یہ وہ امت ہے جس امت کا درد لے کر آپ دنیا سے گئے ہیں. اے اللہ اس امت کے لیے آپ نے کیا نہیں دیا ہے، سب کچھ اپنے آپ کو لگا دیا ہے. یہ امت حالات میں ہے، یہ امت پریشانی میں ہے، اس امت کی جان خطرے میں ہے، اس امت کا مال خطرے میں ہے، اور یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑی ہے، اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اے کریم داتا اس امت کے ایک ایک فرد کو دوبارہ اپنے نبی والی راہ پر لانے کا فیصلہ فرما، نبی والی محنت پہ آفیت کے ساتھ پوری امت کو مشغول فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دے، پوری دنیا میں آفیت کے فیصلے فرما دے، تمام مدارس شرعیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز آمین. آمین. آمین. آمین. آمین. آمین. آمین. آمین. دین پوری دنیا میں تو چلا دے, آمین. پورا دین پوری دنیا میں تو چلانے کے فیصلے فرما دے, آمین. ایک ایک انسان کو تو ایمان کی دولت عطا فرما دے, آمین. ایک ایک ایمان والے کو تو دعوت کی محنت پر کھڑا فرما دے, آمین. ایک ایک محنت کرنے والے کو تو صفات قبولیت عطا فرما دے, آمین. اور ہماری یہ دعا نسلوں اور صدیوں تک کے لیے تو قبول فرما, آمین. یا اللہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرما, آمین. اس اجتماع کو قبول فرما, آمین. اس میں محنت کرنے والوں کو قبول فرما, تشکیل میں تھکنے والوں کو قبول فرما, انتظام کرنے والوں کو قبول فرما, اے اللہ اس پورے علاقے کو تو قبول فرما, اے اللہ اس پورے علاقے کو تو قبول فرما, پورے علاقے میں تو نے عجیب صفات سے نوازا ہے, اے اللہ سخاوت ان میں ہے, اے اللہ بہادری ان میں ہے, اے اللہ ان میں سارے بہت سارے جفا کشی کے صفات تو نے دیے ہیں, کرم فرما دے, رحم فرما دے, اور اپنے نبی والی محنت بھی ان کی زندگیوں میں داخل فرما کر پوری دنیا میں ان سے دین کا کام لینے کا فیصلہ فرما, اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما, جتنے پوری دنیا میں اجتماعات ہو چکے ان سب کو قبول فرما, جتنے آئندہ ہونے والے ہیں ان میں صفات قبولیت عطا فرما, آمین. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, یہ جماعتیں جو تیری راہ میں جا رہی ہے, اے اللہ تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا, ان کے گھروں میں ان کے بچوں کے لیے تو خلیفہ بن جا, اے اللہ پیچھے تو ان کا نائب بن جا, اور یا اللہ تو تیری راہ میں نکلنے والوں کی بہترین تربیت فرما, ایک ایک ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے ہدایت کا بیج ثابت ہو, اے اللہ ایسی بہترین تربیت کرم فرما, جتنی جماعتیں پوری دنیا میں چل رہی ہے ان سب کی تو بہترین تربیت فرما, یا اللہ اب کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ فرما, یا اللہ پوری امت میں دین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو تو ہی اپنے کرم سے زندہ فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو تندرستی عطا فرما, مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, حاجت مندوں کی حاجتوں کو پوری فرما, یا اللہ جن بچوں کی شادیوں کے لیے ماں باپ پریشان ہیں تو غیب سے ان کے اچھے رشتوں کا انتظام فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد نصیب فرما, جن کی اولادیں نافرمان بن چکی ہیں اے کریم کرم فرما کر ان اولادوں کو صحیح رخ پر لانے کا فیصلہ فرما, یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جنہوں نے ہم سے ہمارے بڑوں سے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے کسی طرح کا ہم پر حق کو احسان ہے, اے اللہ اپنے کرم سے ان کے جائز حاجات کو پورا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکتے تو اپنے خزانے سے ہمیں عطا فرما, اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من نبیک و حبیبک و عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما سالک من نبیک و حبیبک و عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاء, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, سبحان ربک رب العزة عما یصفون, والسلام والسلام والحمد للہ.